أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الذين كفروا لرسلهم وزداغ جدال المشرکین مال انبیاء نور تفصیل وضاحت کئی جگڑ د مشرکانو د انبیاء کرام سرا سوضاحت اللہ وانجنی سبق کے اکڑو آسو وضاحت اللہ اس پر یہ آیتنو کی کئی. وقال الذین کفروا اوب ویلے حق کسانو کفرو چ انکار کڑے لے دا دعوت دا پیغمبرنا لرسلہم پیغمبرانو خبلوتا لنخرجنکم من ارضنا خامخا اوب باسو تاسو من اردنا دزمکی خپلنا او لتعودن فی ملتنا یا شی تاسو پا دین زمونگا کی. اللہ وی ہر دور کی کله چې انبیاء کرام راغلی دي حق برست راغلی دي او هغوی بیان کړی دی د الله د یووالي د الله د وحدانیت نو هغوی ته تکلیفونه او مصیبتونه رسولی شوي دي. دغه رنګ اعتراضونه په هغې باندې کړی شوي دي دمکیانی اغیلا ورکڑے شوی دی دکلونا دخارونونا اغوی شڑلے شوی دی. وقال اللذین کفرو او بویلی حق کسانو کفرو چینکاری کڑے رین دعوت دا پیغمبرنا لرسلهم پیغمبرانو خپلتا چاته به ویری پیغمبرانو خپلتا لنخرجنکم من ارضنا خامخا اوب ما سلطان سو دزمکی زمونږنا یا دزمکی خپلینا دا خبرې مکوې دا مسلې مکوې ګینه د کلی نه بم اوباس او لتعودن فی ملتنا یا شے تاسو پا دین زمونگا کے دانا چی یا واپس شے پا دین زمونگا کے سمت لب شو چنوز باللہ من ذالک پیغمبر اول دا دوی پا دینو پیغمبر کو پیدایش مواہدی نمانا اول تودن فی ملتنا یا شے تاسو پا دین زمونگا کے کدا کلیم خوخی خو بیا زمونگ پشان شے مونگ چی کمی خبری کو کمی مسئلے کو دا کم طریقہ دا عبادت زمونگ دا ہم دیتا ٹکو آیا او کدی تا غلط وے نبیا زمونگ دا کلی نا اوزا بیا مونگ تا پر اخپل کلی کیا و پر اخپل خورا پر اخپل اسمکا باندی نپرید. حضرت شعیب علیہ السلام تو سلام تیم ویلو لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. حضرت شعیب علیہ السلام تے ویلو چوے شعیبا د کلی نہ بدی اوباسو تاب مباسو استا ملگری مو اوباسو یا شے تاسو پا دین زمونگا کے یا زمونگ پا دین کے واپس سمطلب زمونگ پا طریقہ باندے ایمان روڑے سنگ چے زمونگ طریقہ دا دا عبادت ام دا طریقہ خپلا کے او کدیتا غاڑ نیک دے او زمونگ دے طریقے تا غلط وائے نو بیا زمونگ دا کلی نوزا زمونگ غلط خلقیو او تا زان تا سم سڑے وے نظر سم سڑی بیا دا غلط و خلق و بزے کی زینشتا باہر کی گا بیا زمونگ دا کلی نوزا یا ساتا انبیاء دے دمکیانو دا بیان ندی بن کڑی نن کتال چادا دمکی در کا چرا دے علاقے نہ بجو شڑ در ملک نہ بجے ملک بدر بجی کو یا ساتا دا دمکی تا چرتا دا بیان نوان لئی دا دمکی چرتا رکاوٹ تا تا جوڑ نشی ملک خدا تنگ نیس پائے گا دا لنگ نیس دا خدے ملک تنگ نہ دے او فقیر پخپو بین شل نہ دے دل تا دے نپری دی ان ارضی واسعا ان ارض اللہ واسعا یقینا زمک دا اللہ فراخ دا دا اللہ زمک فراخ دا دل تا دے نپری دی بل زی بیان شروع کا ایو بادشاہو یو عالم تیویل زما دا ملک نباہر شا زما دا زمک نباہر شا اغویل دیر خدا روان شو لادو جماعت کی کینستو بادشاہ تا پتہو لگی دا او بزی خبر رو لی گلو وی تا تما نووی لی چوزا اغو تی بادشاہ ستا دا ملک و ستا دا زمک نباہر شا ز خدا اللہ پا زمک کی ناستیم دغرنگ ستا د حکومت نه بهر شوم ستا د کور نه بهر شوم ز خدا الله په کور کې ناستم نو کنه دی پریدی خو زبل زیت لاړ شه الته بیان شروع کا خو یار ساتم مسله پرې نه دی ګوره د مخلوق خیر لټول پرې نه دی دغرنگ د قران بیان پرې نه دی چرتا فاوها الیہم ربہ یو ترنت دا دمکیانی بوی چی پیغمبر لبا قوم مرکو دے دکلی نبا دیو باسو دکان بدل اسوزو بچی بدل مڑکو دا بوکو آقا بوکو بلی غاڑی تا در رب امداد براغو فا اوحا الیم ربوم لنہنکلن الظالمین فا اوحا الیم ربوم حکم بوکو دویتا رب ددویم لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ خَامَخَا حَلَاك بَكُمُنْغَ ظَالِمَانَ اے زمان بیاؤ مغم جن کی گے مخف کی گے تاسو بیان کوے کم جی ظالمان دی اللہوی اگا ظالمان مزا تباکم دانن چی پکم مال دولت بانی غابر جی تکبر و لوی مستی کئی اللہوی دا ہر سبت پاتے کم او طالب در کم وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ او خامخا استوگ نبا در کم تاونستا لام پی داخلی لی تاکید خامخا بدا سکوم وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ او خامخا استوگ نبا در کم تاونستا الْأَرْضَ پَزْمَكَ كِي مِنْ بَعْدِهِمْ پس دا علاقت دا دوینا ولنسکننکم الارض من بعده او خامخا استوگ نا بدر کم تاوستا پز مگا کی زی بدر کم تاوستا پز مگا کی من بعده هم پس دا علاقت دا دوینا ستاد مخالفینو دا زمکا اللہوی دا با امتالا واپس در کم نبی علیہ السلام دا مکین شڑلے ہو کنا دا مکین ویستے ہو کنا و یا ساتا اغزمک دمکی اللہ واپس ورکڑ کوری نکڑا بیل سلام پا باب الفتح باندی رادن نشو بیت اللہ تا حرم شریف تا او دغرنگی مکه فتکړه اغزم کولا الله واپس ورکړه نه پکې جنگ شو نه پکې وینیت ویش یا ساتدا د الله وعده چې الله وي زبې خامخا درکو ذالک لمن خاف مقامی دا د پاره د هغه چا دی خاف مقامی دو معنی دی خوا یو معنی خاف مقامی چی یریگی دا پیشے زمانہ یریگی دا پیشے زمانہ سو مطلب شو دا قیامت دورہ جن یریگی چی اورز راتون کشتاو آگے کہ با اللہ تا پورتکے گم پیشکے گم با مخامخ کے گم جج وی ما تیرا پیش کا مجرم ما تیرا پیش کا ما تیرا مخامخ کا زب اللہ تا مخامخ کے گم و پیش کے گم با یریگی یاد دیو مانا ذالک لمن خاف مقامی دا مقام و دا درجہ دا پارا دا حقا چادا خاف مقامی چی یریگی مقامی دا ولاد زمانہ پزان بندے دا ولاد زمانہ پزان بندے سمت لو شو دا عقیدہ دا یریگی چی اللہ ما بینی اللہ زما دا حالت نہ خبردار دے زکا خکوم و کبد کوم اللہ تا پتہ اللہ پا ما حاضر و ناظر دے پا ما باندے پویدن کے دے خبردار دے وخاف وعید او یری کی زما دا عذاب نہ دا اللہ دا عذاب یرے پزڑکے دا کہ مخالفت کوم نہ دا اللہ عذاب برش او دویم دا چھے اللہ میوینی اللہ تا پا پورتکے گا میساب و کتاب برا سرک چھے دا یرے پسڑ کی وی او دا قیدہ دا اللہ دا ملاقاتی وی دا قیامت درات لو نو اللہ وی ستا دشمن بخام خاتبا کوما او تال دا غی غزمک بخام خاتر کوما وستفتہو او طلب دا فتح با اکڑو دوانو ڈلو طلب دا فتح با اکڑو دوانو ڈلو یا طلب د امداد با اکڑو دوانو ڈلو کمی دو ڈلی یو یو طرف تا پیغمبر با او داغا سر لگ دیر ملگری با یا با یواز او بلی غاڑی تا داغا دا دعوت منکرین با اغا کافران با دا اللہ دشمنان با دوانو با طلب د فتح کولو یو ڈلی با فتح بزمونگئی تاسو با اللہ تبا کئی ابل ڈلی بویل نا حق پا حق خو منگیو تاسو نے منگ لبا اللہ فتح را کئی تاسو با تبا کئی اللہ وی سبو شو وخواب کلو جبار عنیت او تاوانی بشو ہر یو سخت انادگر وخواب کلو جبار عنیت او تاوانی بشو ہر یو سخت انادگر دیکھو پا زدو اناد را غلیو کنا پیغمبر سره بے زد و عناد کولو بغض بے ساتلو نو اللہ وی ما بسو کڑل اغیبا می تاوانیان کڑل اوخ پیغمبر او داغا ملگرد می فتح ورک او چه کمی دشمنان و زدیان و عنادیان اللہ وی اغیبا می تبا کڑل من ورائی جہنم اخوال دینا جہنم دے اخوال دینا جہنم دے ویسقا من ماء سودیت او سکول بشی پا دوی بانده دا اوبو دا وینو زونو اوبو پی سکول شی خسنگ اوبو بی اغا وینی او زوی اغا گندون اغا پی سکول شی کل کل قرآن وی گرم اوبو پی سکول شی دی بسوال کئی دا اوبو دا پارا خوبو با نمیلاوی گی کرن جنتیانو تا بوی ان افیزو علینا الما دا چراتوی که پا منگ بانده اوبو دیکھ اوبو خوراتوی کے دیر سخت گیشی دا فریاد بے اللہ اومنیو دا سوال بے قبول شی پا گرم اوبو سا او دم را گرم اوبو بو تا پیش کڑے شی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دوی پا کنڈول باندی دا خپلی شن دیو لگئی دا دایو شن دا بے لاند لڑا شی دا بلا با برا لڑا شی او پا مغ بانے بیڑو غوخ پاتی نشی دمر دا غوبو گرمائش بھائی اللہ دے جی مونگو ساتھی نا اخوال دینا جہنم بھائی او سکولے بشی پا دوی بانے دا اوبو دا وینو زون யதஜர்ரௌஹு குட் குட் பத்தி எரை தேலரா சபகை குட் குட் பத்தி எரை தேலரா வலா யகாதோ கரிபனை யுசியுஹு கெத்தீரி பக்கி தேலரா ப யௌசல் பாந்தி யாத்தீரி பக்கி தேலரா ப அசான பாந்தி கர்மே கி யௌதன் ராஷ் سڑی سڑا سو گواڑی چی یخی اوبای کنا یخی اوبا از دل سو گرمی اوبرا واخلی اول ورکی دیس کلی شی دخوا سنگا بیس کی اڑوکی گوٹ با دیکھائی چو ایسر اب خلی میں لوانده شی بس او چی یخی اوبای او یو جام اموی کنا یو جام سو ما دیسی کسان لی دلی دا پیپسی بوتل نی ایو نیم لیٹر دار آوالی ہو بس غڑا غڑا غڑا غڑا غڑا چی گوری بے ختم کر احران بشوتا پس گورا آغے زڑا اخلی زڑی غواڑی کنا او دا شے دا وینی زوی دا گند و بلا دا خسڑا نا غواڑی کنا یا ساتم مجبوری بے وی نو گوڑ گوڑ بتی رہی جختی بے و بیا بے رازی کئی بیا بے جختی و بیا بے رازی ولا يكاد يسيعه گلاس کیا تمچ پرے وتا ہاں او نور وبشتنا سبکے سڑے اس کی وہ مجبوری دا سبکے اس کی خود پگڑ گڈ اس کی کر بس معمولی شان گٹیو کو کی دی مڑ مریم لو اندش و نور بگورو ولا يكاد يسيعه او قریب بنئی دی چتیرے بگی دل ر پ یو زل باندے یا پ اسانہ باندے دل تو یو جام پہ یو سو اس کی کنا التدا شے نہ شکو دے اب اچھا تیری وین زے بڑا اچھا تیری شے بیا مخ کی وی وے اتیہ الموت رابش دویت سختے دا مرگ من کل مکان ان دہر طرفنا وما هو بمیت ان نہ بی دے مڑ کی دن کی نبی علیہ السلام فرمائی پاندامون بیدان سے درد او تکلیف راشی کدا درد او تکلیف پہ دنیا کے راغلے وے نو دے بر دے درد او تکلیف دو وجہ مڑ شوے خو یا ساتا التا خو بیا مرگ نشتا کنا نبی علیہ السلام فرمائی مرگ بدے او گٹ پہ شکل کے راوستے شی او دا رنگے اغب حلال کڑے شی او اعلان بوکڑے شی چی مرگ دا نن نا پس ختم شو اس خدا خلق کو زنو پس زین کے تصور شتا دا مرگ کنا کافر دے او کم مسلمان دے دا طول دا تصور شتا چی مرگ را تن کے لے التا بدا تصور بالکل ختم شی دا بنی چیرا مرگ برازی نا نا نا جہنم یا نمیشہ پا جہنم کی بئی او جنت یا نمیشہ پا جنت کی بئی بیامخ کی اللہ وی ومی ورائیہی عذاب غلیظ او اخوال دینا یا پس دینا عذاب بئی سخت صرف دا عذاب نا اللہ وی نو دیر سخت عذاب ندی نور ډیر سخت سزاګانی وي مثل الذين كفروا بربهم اوس الله مثال ذکر کوي د مشرکانو د اعمالو چې کوم مشرکان دي دا قیده ده چې د الله نه سیوا بلم لایق درا بلنی او درا مدد ششتا دا غي د اعمالو مثال څنګه ده نو مثال ذکر کوي مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم مثال دا کسانو کفرو بربهم چین کار کڑے دے پیو والی درم خپل باندی اعمالهم مثال دا ملونو ددوی کرماد پشاند ہیرے دے نشتدد بہر رہی ہوں کہ تیز والو زی پا دیبا نیسی لے فی یوم ناسوی فن پاغ ورز اوچا کی لا یقدرونا لاس بے برنشی مما دانسنا کسبو چکڑی دی علا شین بزشی باندی ذالکا و دولال البعید داون دال گمرائی لر دا حقنا مسد اللذین کفرو بربہم مثال دا حق کسانو کفرو بی ربهم چه انکار کرده ده پی والی در رب خپل باندې، یا انکار کرده ده بی کتاب ربهم پی کتاب در رب خپل باندې. هر سال وقشت خو قرآن لوقش نشتا کن، عقیده جوڑ کرده بید قرآن نا، عملی جوڑ کرده بید قرآن. دامالو مثال او گورا کرما دی پشاند ہیرے دی، ہیرے پیجنے یو اگا ہیرے یو اگا غمی چھو تو اسڑے چھ پلاسکی آگا شین نا تندور کی چکم ہیرے تندور کی ملی دلی دا خشاک چھو اس وزی او اگین آگا ہیرے جوڑے شی اس خونیش تو اس کو ٹول گیس والا تندور ندی پخواہ بدای او سم دیکلو کی داشتا الرگی او سپیا کی او شے بل شے بے اور غردولو او چھا بوس والی دلدائی نا بہیرہ جوڑا شو. اللہ وی دجی دامال و مثال پشان دہیرے دے اردو کیا دسو ہے راک، انگلیش کیا دسو ہے بیکار ہے سڑیا. آمالو ہم کرما دے مثال دا عملون دا دوی پشان دہیرے دے نشتد دد بہر ری ہو چتے زوال زی پاغے باندے الریح و ہوا یا سلے، سلے پہ جانے تیز باد تیز ہوا. اللہ وی دا دید اعمال و مثال دا سلے پی یو من عاصف پا غورز اوچکی سوکڑا دا او دغرنگی یوزے کی ہیرہ پرتا دا ماتا گورے سوکڑا دا باران ندے شوے ہر سو اوچ دی او یوزے کی ہیرہ پرتای او پا دی حیرہ بانے تیز باد راشی تیز سیلے تیز ہوا راشی دا حیرہ پا غزے باندی ٹنگے دیش ٹنگے دیش نشی ٹنگے دے کر او چی سیلے ختم شی نشی سڑے ہو گوری غیرہ غزے نتری ختم والو زی پا ہوا کی. اللہ وی دلی مشرکین و دا عمالو مثالم دا سر چی عقیدہ دے برابر انہ دا پا عقیدہ کی دے شرک دے دا نظریہ او دا سوچ او دا فکر دے دے چی دا اللہ نے سیوا بلم لائق درا مدد ششتا دا اللہ نے سیوا بل سوکم لائق درا بلنشتا دا اللہ نے سیوا بل سوکم دولاد ورکون کے شتا دا اللہ نے سیوا بلم رازق شتا بلم دا خیر او دا شر زی موار شتا بلم زما پا مال کی خیر او برکت اچھوڑے شی زک زک گیاروی شریف ورکو نحیان ساتا ستا دا عقیدہ دا اس کا تحجن کے او کو عمرے کے کنور نیک اعمال کے منزن کے کد قرآن تلاوت کے کنور ہر قسم اعمال کے خوچ استا عقیدہ غلط دا. اللہ و استا دا اعمال و مثال دا سے دے لکہ ہیرہ پرتوی او پاغی بانی سلے راشی دغ استا دا اعمال و مثال دے اعمال دے اکڑل خو یا ساتا سلے پراغا دا شرک آغا سلے پر آغا دا رسمون رواجون دا بدعات آغا سلے پر آغا او یا ساتا آغا طول آمال دا لیوڑل او تبو بربل شو. لا یقدرون علی شیئن لا یقدرون مما کسبو علی شیئن لاز بے برنشی مما دا آغا سن کسبو چی اکڑل دوی علی شیئن پس شیبت دا کم اعمال چی دکڑی دی یا ساتا دا با دیارو پلاسو بانجرانشی دا بش سڑیر را گنڈا کڑی دا کنا و چی سلے پر آگا یا ویڑی تارسا اصدے بیا ایرو با دا کم زین روڑی کم زین بروڑی خلکو تو بیلگو راش استرگو که من خط دام را جمکی کپڑو پسیم دا دام را جمکی دے با دا ایرو کم زین را گنڈا دغه مثال د د اعمالوم دی زره د اعمال پدی باندې مثله راغه لاړه د اعمال ولا چا پکړل ختم کړل ولا اسې په لاس باندې را نلل په هیڅ باندې وز بر نشوار سره ختم په کې خبرو کنه په یار ساته اصل شی عقیده دی. عقیده هغه جوړول بغواړي چې کوم قران وای عمل به هغه کول غواړي چې کوم د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت و یو داغ طریقہ و عقیدہ دا قرآن خلاف تا دا عقیدہ قابل قبول و منظور ندا عمل دا پیغمبر دا عمل نا دا طریقے نا خلاف تے یا ساتھ دارو دا سر نیک عمل دینا اغا عمل چپاغی کے رنگ دا طریقے دا نبی علیہ السلام موجود نوی رنگ دا نبی علیہ السلام د سنت پکې موجود نه وی یا سات دغاړو د سره نیک عمل دی دغه بد عمل دی دغه باطل عمل دی نو یا ساته اصل شی عقیده را زمونږ استادان کله کله مثال ورکوي وای دا عقیدې مثال لکه د ایک ته او د اعمالو مثال لکه د صفر دی اوس ایک چینی او ته صفر نه واچو یو پنځوس صفر نه واچو څه شی دی پچاس صفر نه واچو څه شی دی صفر دی کنه او چې یو ایک ته واچولو او بس یو صفر واچو څو شو دس بل سو بل هزار بل دس هزار بل لاک بل دس لاک پسې مخ کې ورځا څومره چې صفرونه اچې دومره تعداد زیاتی کی کړه هغه ویلیو هغه زیاتی کی یا ساته چې عقیده لري برابري ایک د سره موجود دی عقیده نو که اعمال لک کې او کډیر کې نو څه قدر شتا خو چې عقیده دی غلطه ده قبر ته سجده کې دغه رنګ قبر والا را مدد کې دورنگی ویز دت وی مو دے زما سوال اللہ تا پیش کئی اگر ما او تا تا محتاج رے زما استا دعا تا محتاج رے او تا وینا زدت وی مو دے زما سوال اللہ تا پیش کئی کاکا د خبر استا ووری دا سنگا استا خبر مخ کے فارورڈ سنگا کا لگ سو چکا دی خبری دا کر دستا خبر سنگا ووری دا او دستا خبر مخ کے فارورڈ سنگا کا سنگ مخ کے رسول چتا وی زدت وی او دے زما سوال اللہ تا پیش کئی یره د په نوم گیاروی ورکوم یو لسم ورکوم دی به زما په مال کې خیر او برکت واچي و سړی اخو زما استاد دعا ته محتاج نه خیر او برکت اچونګه تبارک الذی خیر او برکت اچونګه خو الله دی بیدک الخير په اختیار ستا کې دی خیر او شر دا خدای الله اختیار دی یا ساده شه دا ایک د سره نه نو اعمال کرد پنځوس سچ شپیتا جنو کې نو څه فائدې ده ابو جهل درې پنځوس حجونه کړیو څه فائدې ول ورکا ولې ایک نو کړه عقیده برابر نه وا مز به بیت الله کې کولو تب د شاردن او یاد گلبهار په جماعت کې منځ کې هغه به بیت الله کې منځ کولو بیت الله ته مخامخ به کولو تکر دې نه لاند شي نه دې بو یې راځي رسوت بسنګ خکولو او جره رسوت بسنګ خکولو موږ یو ملګری غویل وی ناس تو مازیگر منس که دو وی برای که ما سر یو تن ناس ده وی اگوز دسی پا دیو دوگ رو بانده ده اوی پا دوم را پا جلتی بیخی وی ده اجره سوات مخامق ناس ده اوی پا دی کوشش که ده چه امام بس سٹیم سلام مده چه بس زب اداره کورشم چه طولو پیل زخ کل کم وی اگر دوم را حیبت را اگز ده چه وی ده امام نمخ که وی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام وی روز دو خلکو طولو سلام وارد او یو غری وارو په اجر اسود باندې او یو فوجي د اسود نرونی ولا کافر بچه دی خوشه اول منذ کا سولی سولی یا حاجی سولی اے حاجی منذ کا دې کې نه فائدہ شته نه نقصان شته منذ کا منذ دې پرې خو ستوره منډه دیګه نو وی سلوی غو بل جوړ شو نو دې وی وی یاره اجر اسود مخ کول کو او په دې به جنت تزم یا ساته ابو جیل با بخپل جن کے سو پی راجی رسوت خور کری دری پنزوز خوی اجو نا کری دی روزانہ بے منز پا بیت اللہ کی کولو روزانہ منز بے بیت اللہ کی کولو وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیع سورہ انفال 35 کی تاثل اس تیو منز بے پا بیت اللہ کی کولو اسی دا ہر یوم منز نپس بے اجی رسوت نیخ کول کری سو ہے تاسو نبی خکل کڑی صفائی دے والا ورکا یا صفائی دے والا ورکی دے وی استاد محترم وی ماتے و تنویل چی جی لس حجون موکڑا لو دادی کال چی تلیم دامی یو لسم شو او انشاءاللہ بل کال بمزم وی ماتے چی دا بابا ریکان دلانے دے مات کڑے وی ماتے وی چی جی سمت لب شو وی ماتے چی ستای و بابا تیر شوی رے اگر دری پنزو سجون کڑی وی چی سو گوی میں چی ابو جہل بابا دے ستا عقیده دا ابو جهل بابا عقیده خود یو ده نو ستا دا ابو جهل بابا عقیده خود یو ده اگر دری پنزوز کردی دی و تا ایلوس یو لسو کردل لاره کار دی نده مات کردی که داغه عمر هم که نو بیام جنت تا نشد لی زکا چی ایک دسر نیشت عقیده ری غر کرد عقیده دی تبا ده یا ساته اصل شی عقیده رخا عقیده مضبوطی کی پسا عقیده پیجنده شی پسا د الله په کتاب باندې راځي قران ته بکېنی الله به پويږي ورنه کامیابی دینا ممکنه ده. ذالک هو الضلال البعید داوم دار گمراهی لري د حق نه دلوي گمراهی ده کنه داوم لوی گمراهی ده چې عقیده لري غلطه ده او نیک اعمال کې نو ته گمراه نه دا خو د نمرود خبره ده. ابراهیم علیه السلام ته ویلي وي چا بچ کړې وي الله وي استاد الله خو مې ډېر خوښ شو دا په نو شپږ سوه غواګانې حلالو سکې څلور سوه راځي سکې شپږ سوه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي که حلال یې کې هېڅ فایده نه درکوي اول ایمان راوړه وایي بس که قبلې که نه قبلې خو زه حلالو قبول یې کېدې حلال یې کړې خو څه قبول یې کېدې هندوستړې خدای ناراضه داسې ده لکه درمسال کې چې خټې وکړي که جومات کې دې څه کار کړه نو فایده به راته رسېدلې وه خو ده درمسال کې خټې وکړي ردی بتا ته ساجر او سب بدله ملو شي نه زمونږ هم دغه حساب کتاب دی او یره جی په پنځه لکه مې غوی راوستې او قربانې ده لکه عقیده دي څنګه گیاروي ور او جی گیاروي خو ورکوم گیاروي خو چې ور نه کوم بیا خو مې کار نه کېږي و تبا برباد شي څه به درته ووایي الله دې ملا پوهي کړي نو مونږ به ملا ته څه ووایو که ملا له ته حقه مسله بیان کړې وی نو مال به دې ولې ضایع کېدو که ملا له ته حق مسله بیان کړې وی نو مال به دې ولې ضایع کېدو عزت به دې ولې تباه کېدو چېرته منجور بستان یو روپۍ بیا په چلو هنر باندې اغستې وه تا به ورته ورکړې وه خو یاد ساته ملا له ته مسله نه ده بیان کړې کنه چاندې د نخب ټیم په ټیم اغستې دي دغه رنګې سرسایې د ناغستې سرمنې د ناغستې دي خو یاد ساته حق مسله ده ته ونښوده جماعت کې وګوره خپلو جماعتونو کې سپینګیری سپینګیری بھائی شویت شویت کال عمر بھائی پلاران بمی کنا اچھا بہ نیکیان ہم جون دی خیر داغی نہ لگتا پوس اوکا وے بابا داموز کی چی مو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د دې څه مطلب دی بابا ویرے شی رتا بابا پا قرآن پوئے گی کہ نہ پوئے گی نہ بچے پا قرآن کو نہ پوئے گا بابا نے کلمے مانا درجی نہ بچے تو کلمے مانا خو نہ رج منس کے منس کو بچے تو شپیتو کال نہ کو کل نہ چپ خبر تو پوچھے نمت میں شور اکڑے وہ بابا منس کے روجے نی سے حجو نہ دکھڑی دی اور تو کلمے پا مانا نہ پوئے گی تارا چا گناہ تھا تارا چا گناہ تھا دادا مولای صاحب گناہ رہا دادا امام صاحب گناہ رہا چه بجومات که تا دیره کرده ده خویان ساتا اغد ده تاییسو نخوده خندا خبری نیدی سوچ وطاو که سوچ وطاو که فکر وطاو که غلط ویم او ده خپلی فایده خبره کم نمات ووی غلط تیوی ما خدا سی ندی ویلی کنا چه سرمن ملال مور که مال روڑا ویلی میدی اللہ ده غورز را نوالی دامی ندی ویلی چه چانده ملال مور که مال را که اللہ ده غورز را نوالی داخو میں ندی ویلے کنا چیر سرسائی ملال مور کو مال روڑا زم مستحقیم نا زخویم چی زما پرنگی پاغا باندی نکی گی زخو دا سی وی زمونگ استادانو دا سی وی چی زمونگ پشانتینو پاغی باندی نکی گی ملاک دی غریبی بلکل امداد بسر کوا ملاک دی غریبی مسکینی بلکل بسر امداد کوا مونگ خو نیم نکڑی لکم مونگ چرت ویلی دی چی مور کوا خو یا ساتا چی اس داغا وس کی گی پا کالج کی پروفیسر دے او دغه رنگ بار در اٹھو والا دکان مخی تا ولاڑی سوک برالا روغنے والی او سوک برالا پراٹو والی منگوائیو دغه سپیتو پرے دے ستا درجی سر دا شیخ نخ کاری خلکو تا حق بیان کا حق مسئلہ و تو خایا حق چا تا بیان نکو خو بس ام دا خبری دے او که منگو تا حق مسئلہ کو نو زمونگ منگ تیم نرا پری دی کن زمونگ نیم منی کئی کلو تا یو بانا جوڑی یو کلو تا بل بانا جوڑی چاوت حفظ شورو کو چاوت تجوید کلاس شورو کو چاوت بل شے شورو کو وہ یہ رہا کتابوں نہ بوائیو قرآن اہم نہ دے اور نور کتابوں نہ اہم دے قرآن اہم نہ دے اور تجوید اہم دے قرآن اہم نہ دے اور دے وہ یہ رہا کینہ با جماعت کی چھتا ماقام نہ ترماز خوتا نہ ناس چھ دیر ثواب دے پکے پا په نور ارسه کې ثواب شته خو په قران زده کولو کې ثواب نشته. افسوس صد افسوس په دې نن مسلمان باندې ځان ته پوه خلک وي علما وي خو چاته حق بیان نه کو چاته ټکی ونه خو. زم کله وسم رسېده قسم په الله یو یو تن بم د گریوان نیولې وې او د خپلو مشرانو تپوس بم تکړې چې زمونږ مشرانو ته تا قرآن ولې نه دی ښودلی، زمونږ مشران تا د قرآن په معنی ولې نه دی پوه کړې، زمونږ مشران تا د کلمې په معنی په مطلب ولې نه دی پوه کړې. نن هم ته ورشه تشې کیسې وته کوي، یوسف علیه السلام قیصه، د نوح علیه السلام قیصه، اوس خو بګید میلاد النبی را روان دی، اوس خو بګې دغه قیصه شروع کړې ده. دریم اختر بکې رویس، عید ویل کېږي خوشحالۍ ته اختر ته، دریم اختر بکې رویس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو تن ویلی یهودیو وی ستاسو پا دی کتاب کی یو آیات تے پا قرآن کی کد آیات پا مونگ نازل شوی وی مونگ با پا دغ ورس خوشحالی مناول مونگ با اختر مناول. وی کم آیات؟ وی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ دویم نمبر آیات، نن ورځ می دین ستاسو د پاره کامل کو او په تاسو می خپل نعمت پوره کو او ستاسو د پاره می اسلام نومي دین غوره او پسند می کو. هغه وته وکم کل سړیا ته خبرې د آیات په کوم ورځ نازل شوه؟ په دغه ورځ خو زمونږ د عرفې ورځ وه. د آیات چې په کوم ورځ نازل شوه نو دا خو د عرفې ورځ وه. او بل زمونږ په اسلام کې دوه اختری دي، یو وړوکی اختر او دویم غټ اختر. د دریم اختر اجازت نشته په اسلام کې، د دریم اختر اجازت نشته په اسلام کې. نن یې وته دریم اختر جوړ کو، اختر دوی دوی پکې دریم شروع کو. عید میلاد النبی الکه سجل شوی دی په دې ورځ وی نبی علیہ السلام پیدا شوی دی. الله اکبر، وی پیدا شوی دی. تاسو مشرانو ته ومیاشي ما ته یاد شي پدی دولسم در ربیع الاول باندې مونږ له سکول کې چھٹی را کول، ویل به بار وفات ته په ایمان یو الکا ها قریش بیا شیرتا ها زمون د وخت خبره ده، زمون اوس خبره ده. دا یو درې سلور کالو شو چې دا شیډی رډوان شو د شیګانو د وجه. شیګان لس ورځې د محرم مناوي، مونږ لس ورځې د ربیع الاول مناوي، مونږ تلا دوه ورځې زیان شو دولس ورځې. اغی پا محرم کی جلوسو نرو باسی، منگ پا ربیع الاول کی جلوسو نرو باس. او مغا یو شیر ہے کنا درمگڑی پوسٹر چاپ کو ویلی کل بے سنی شیا بائی بائی، درمگڑی پوسٹر چاپ کو ویلی کل بے سنی شیا بائی بائی. یو پا محرم کی داشے کئی، بل پا ربیع الاول کی شورو کو. تا اسلامی ملکونو تا ور دا دارب ملکونو دی کنا، کد عمل پہ اعتبار ہر رنگی دی خطور شدہ شے پکی نشتا. پا سعودی کی وی چاہتا دام پتہ نہ لگی چھے نن لسم محرم دے وکا نہم محرم دے، دا غو بلی مو بلی ملتا نشتا. پا سعودی کی دام نشتا چھے دا بارہ ربیع الاول دے و دا چودہ ربیع الاول دے، دا خبریم نشتا. زمون پا دے ملک دا رسمون شورو دی او دا غلط کارون شورو دی، دا دا جہالت انتہا لگا. دری سلور کال مخ کی دا شے بارہ وفاتو، وی نبی علیہ السلام پا دی ورز وفات شوی دی، خلکو با غم منا بولو یا شیده تا، خلکو با خبگان کولو غم منا بولو. دا شی اس الٹا کو و یرا بار ربیع الاول عید میلاد النبی الکه سچو پیغمبر علیہ السلام پیدا شو، ایران بشی دی خلکو تا. اڑو سوک تی تپوس نہ کئی چی کاکا تروس خدا بار وفات و اس عید میلاد النبی سنگ شو. دانا با لگیا دی خلق کن لوی رسمونه رواجونه جوړ کړی دي، څوک بګی دیګونه پخای، څوک بګی یو بل مبارکي ورکای، دغه رنګې څوک بګی کیرونه پخای، څوک بګی سکای، څوک بګی سکای. یا ساته دا هر څه غیر اسلامی کارونه دي، دا هر څه غیر اسلامی کارونه دي. شریعت دې کارونه حکم تا ته نه درکای. اوس که یو تن ویره زسه شی پخوم روجی پخوم یا کیر پخوم یا بل څه خیرات کوم، زم دې ورځو کې مکو لکه مشابهت د خلکو سره راځي. او نبی رسول الله فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم سره مشابهت حاصل کو ځان د هغې پرنګ جوړ کړو د هغې نه شو زما د امت نه بهر شو د قیامت پر ورځ به د هغوی سره په یو صف کې پاسي. زیم چې کې دې ورځو کې مه کوه په بله ورځ باندې خیرات وکړه. دا رسمونه رواجونه یې جوړ کړي دي نوې شی بګر بار وفات والله علم چې نور څه شی نه وپکې راوباسي. ذالک هو الضلال البعید. دا ولې دا د قرآن نه جهالت دی ناپوهی ده قرآن نه. نن که علما خپل کردار ادا کو په صحیح طریقې سره او عوامو ته قرآن اخودو حق مسئله عوامو ته بیان کړه ته ګوره هر څه ټیک کیږي هر څه به ټیک شي خو که علما خپل ډیوټي ادا کړه خو څوک به ادا کوي. ذالک هو الضلال. او که ته وته چې مولوی صاحب د خدای دپاره د قرآن درس په جومات کې شورو کا نو ته به یو جوړ بد توپې ډس دې پوکو. ذالک هو الضلال البعید. دا زین دې ته وایه د پنځو منځونو په ځای دوه کوه بیا به ډېر خوشحاله. ذالک هو الضلال البعید. او که دا دې ویلې چې زمونږ دا مولوی صاحب ډېر غریب سړی دی او ډېر فقیر دی او ډېر قرضدار دی او یاره دې ځل خو سرمنې بل چاله مه ورکوي هم مولوی صاحب لې راوړې یاره په زړه کښې به تاسې دعاګانې کوي سمې دعاګانې. او که وته چې مولوی صاحب جومات کې درس شروع کا خلکو ته قرآن وخایه نو څه وایي بس بیا به راته خیرې کوي ښه په زړه کښې نو یوه ما ترې د عوامو مخکې ولې داسې خبره وکړه ولې دې داسې خبره مونږ ته وکړه او ځینې وایي خلک نه کینی وایي خلک نه کینی لکه مونږ تاسو له مریا کښې پړی چولی دی په خپله خوښه راغلی یې که مونږ د باندې زور کړی په ایمان یې ووایه په خپله خوښه راغلی یې که نه تا اوس ته پته ده چې مونږ ته څه دلته څه ښودلی کېږي مونږ په څه باندې پوهه کوي دلته اوس که مونږ دلته چل ول راوالو تاسو به راشئ سبا ته ورته صحیح طریقې سره قرآن شورو کا ته ګوره خلک راځي او که نه راځي چې مونږ له راځي نو درس له بولې نه راځي چې مونږ د پاره ایسارېږي نو د درس د پاره بولې نه ایسارېږي. وایي چې روانه ده نو د خانه ده چې روانه ده نو د مولانه ده حقه مسله ورته بیان نه کا. ځینې حق پرست علما هم پکې شته ځینې پکې حق پرست علما هم شته. الله دې عمرونو علمونو کې ډېر خیر او برکت واچوي. هغې لګیا دي محنت کوي قرآن یې راغستی دی او خلکو ته قرآن بیانوي بې لالچ یې ورته بیانوي دغه رنګې بې د اوټ او بې د نوټ نه یې ورته بیانوي او خلکو ته وایي چې و خلکو راشي او قرآن یې زده کړي. دا هم دا د ګمراهي ذالک هو الضلال البعید. دا هم دا د ګمراهي لرې د حق نه نور.